прошлый раз я Олег говорил о кротости. והיום אני רוצה לדבר על נאמנות. Сейчас я хочу поговорить сегодня о верности. ויש קשר בין שניהם. И есть связь между этими понятиями. באיגרת לעבריים פרק 4 לכולם יש ביבליות? Евреям 4. У всех Библии есть? Открываем. Евреям 4 глава. כתוב בפסוק 15. 15 стих. על ישועה. А Иисусе. כי אין לנו כהן גדול אשר לא יכול להצטר על חולנו, כי המנוסה בכל כמונו, אך בלי חטא. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. הייתה לי התגלות בערך לפני שבועיים. У меня две недели назад было откровение. לגבי הנאמנות של ישוע. И связанное с верностью Иисуса. כתוב שהוא עבר את הכל כמונו. Написано, что он страдал все как и мы. אבל בלי חטא. Но без греха. אני רוצה להגיד לכם משהו על הספר הזה. Я вам хочу что-то сказать об этой книге. שני הפרקים הראשונים בבראשית, בביתיה. Две главы в Бытие говорится. מדברים על גן עדן. Говорятся о рае. הכל היה מושלם. И все было устроено прекрасно. שני פרקים האחרונים. И две главы следующие, третья, четвертая. מדברים על ירושלים החדשה. И говорят об Иерусалиме новом. עוד יותר טוב. Еще лучше. אבל יש גם כמה פרקים באמצע. Но есть некоторые главы между ими. ואני מגדיר אותם במילה אחת. И я спрошу вам в одном слове. בגידה. בגידה. Это... измена. Адам и Хава בגדו באלוהים. Ева и Адам они изменили Богу. В Каин בגד באלוהים. И Каин предал Господа. הדור של נוח התערבב עם השדים. И потом вошли бесы, и они стали использовать поколение для своих целей. וחזם בנו את מגדל בבל. И потом они начали строить Вавилон. טוב, אז אלוהים בחר את אברהם. Но Господь избрал Авраама, ומביא ממנו את עם ישראל, и он привел через него народ Израиля, ואחים מוכרים את יוסף, и братья предают Иосифа, ורוקדים מסביב לעגל הזהב, רוקדים מסביב לפרה של הזהב, и танцуют вокруг золотого тельца. בוא נפתח רגע את ישעיהו פרק אחד. Давайте откроем Исаия первая глава. בפסוק אחד כתוב. И в первом стихе написано. אם אני לא טועה, זה פסוק אחד, שאומר, בנים גידלתי ורוממתי נאום אדוני. זה פסוק שניים אולי, סליחה, נכון? Да, שניים. כן. Второй стих, первая глава. בנים גידלתי ורוממתי נאום אדוני. Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня. והם פשעו בי. Возмутились против меня. או במילים אחרות, הם בגדו בי. В другом понимании можно понять, что предали меня. אז אלוהים אומר, אני אבא. И Господь говорит: "Я отец. Вы אתם הבנים שלי. И вы мои дети. אבל אתם בגדתם בי. Но вы предали меня. וגם במלאכי פרק 1. И в книге Малахим, царство, первое царство. כתוב משהו, דומה. Написано что-то похожее. בפסוק 6. 6 стих. כתוב בן יכבד אב ועבד אדונה ואם אב אני איה כבודי ואם אדונים אני איה מוראי אמר אדוני צבאות. פרק ראשון? פסוק שש. פסוק שש. מלאכים. מלאכי. מלאכי. אחרי זכריה. מלאכי. פרורוק מלאכי. פרווה גלבה שסטוי סטיף. פרורוק מלאכי. תוז'ה סמי נפיסנה פחוז'ה. Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мной? Говорит Господь Саваофов. То вам Израиль. Это народ израильский. Сейчас есть церковь. Я хочу сказать вам некоторые слова. Те, которые Иисус говорит в церкви. Последние слова. Это в Откровении, третья глава. Это письмо Лаодокийской церкви. לודקיה, סליחה, לודקיה. באופן כרונולוגי זה המכתב האחרון. Это хронологически последнее письмо. ואני מאמין שהוא מדבר אל הקהילה של אחרית הימים. И я так думаю, что это говорится к той церкви, которая будет в последние времена. וישוע אומר, אתה לא חם ואתה לא קר. Иисус говорит, ты не горячий и не холодный. אני אקיא אותך מהפה שלי. Я выплюну тебя из моих уст. אתה בוגד. Ты силен. אתה חושב שיש לך הכל. Ты думаешь, что у тебя есть все. אבל אין לך כלום. Но у тебя нет ничего. אתה עני ואתה עיוור ואתה ערום. Ты ניש, слеп и гол. וישוע, אם הייתי יכול להגיד, הוא אומר את זה אפילו בדמעות, כן? אולי לא, אבל כאילו בדמעות. Может быть не так, но я бы мог даже так высказаться, что Иисус тут плачет, говоря эти слова. אני עומד בדלת ודופק. И я стучу в дверь и стою у двери. משתמשים בזה הרבה לביסור. Очень часто это используют в Евангелии этот стих. וזה טוב. Это хорошо. אבל הוא מדבר אל מאמינים. Но он говорит к верующим. הדבר הזה מרגיז אותי. והוא אומר מי שיפתח לי את הדלת. И он говорит, кто откроет дверь мне. תסובב את זה. אז אני אכנס. Я войду. לא, לצד השני, לצד השני. למה אתם מעלים אותי עם כל הצילום הזה והדבר הזה? שעס וירניות גולד. לא, לצד הזה. אני לא אוהב את זה, באמת. Все. Класс. Все. טוב, בסדר, מספיק, מספיק. אוקיי, תודה. אנחנו לא עובדים על הקאמרה. כן, אוקיי, אז. אני רבות עם הקאמרה, אני פרופה התנהדת. וככה הוא בעצם מדבר אלינו. איתך איסוס גברית כנם. גם הקהילה בוגדת בישוע. איתך זה צרכף, אני פרידאיות איסוס. עכשיו אנחנו צריכים להבין משהו. Мы должны понять что-то в этом. אנחנו אנשים מאוד חלשים. Мы люди, мы очень слабые. יש בנו את הזרע של הבגידה. У нас есть семя предательства. יש לנו את ההיסטוריה הגנטית של אדם וחווה. У нас есть исторический генетика, которая переходит от Адама и Евы. תגיד למאמין מילה לא טובה. Скажи Господу плохое слово. לא, תגיד למאמין מילה לא טובה. Скажи верующему плохое слово. הוא ילך. И он идёт, уже уходит. טלוויזיה. В телевизор, מחשב, в компьютер. אנחנו חלשים. Мы слабы. אנחנו כולנו יש לנו את הפוטנציאל לפגוד באלוהים. У нас есть у всех потенция предать из Господа. ובמי? בזה שאהב אותנו. И в чем? В то, что Он возлюбил нас. ושנתן את הדם שלו בשבילנו. И Он пролил свою кровь за нас. אנחנו בוגדים בזה שהוא נאמן ואמיתי. Мы предаем его то, что он верный и настоящий. אנחנו בוגדים בו במחשבות שלנו. Мы предаем его в своих мыслях. אנחנו בוגדים בו במילים שלנו. Мы предаем его в своих словах. אנחנו בוגדים בו במעשים שלנו. И мы предаем его в своих действиях. ואנחנו שמים על עצמנו מסכות. לאן? אנחנו שמים על עצמנו מסכות. מסכות. И мы ставим на себя маски. כדאי להבין מי אנחנו. Но надо понять, кто мы есть. כדי להיות נאמנים, чтобы быть верными, אנחנו צריכים להסתכל על ישוע. Нам надо смотреть на Иисуса. עכשיו, сейчас, אנחנו נולדנו עוד פעם בחטא. И все мы рождаемся во грехе. אדם הוא לא רק חוטא. И человек не только грешит. אבל נולדנו בחטא. Но мы грешим. Ой, мы рождены во грехе. ואנחנו יכולים להגיד אלוהים. Мы не можем сказать: Господь, מה אתה רוצה מאיתנו? Что ты хочешь от нас? אנחנו חלשים. Мы слабы. אנחנו מסכנים. Мы несчастны. דוד המלך אחרי שהוא חטא אומר: אני נולדתי בחטא, באבון חוללתי. И царь Давид после согрешения с Версавией, он так и сказал: я родился во грехе. הוא בחטא חמתן אמי, אמא עשתה אותי. Во грехе зачала мать меня. אז אלוהים אמר. И Господь сказал: חברים, אני רוצה להזדהות איתכם. Друзья, я хочу להזדהות. אני רוצה כן. Я хочу сопереживать вам. אני אקח בשר. Я беру плоть. ו облекаюсь в плоть. ו אעבור את כל מה שאתם עברתם. И я пройду то, что вы проходите. בישוע המשיח. В Иисусе Христе. אבל עדיין יש בעיה. Но до сих пор у нас есть проблема. למי יש רעיון? מה הבעיה? אוקיי, אז ישוע לבש בשר. Ну хорошо, Иисус облёкся в плоть. הוא נהיה בן אדם, אבל он был человеком, но לא נכון, הוא היה חצילים, הוא בעצם לא חטא. Конечно, он был Господь, он был человек и был Бог. הוא לא נולד בחטא. Он не родился во грехе. אז זה קצת יותר קל, נכון? Ему полегче, конечно, как мы думаем. אז הוא לא מבין אותנו לגמרי. И он не понимает нас окончательно. איך אני אגיד לכם, בן אדם זה לא כלב. И человек это не собака. ובן אלוהים זה קצת יותר מבן אדם. И сын Божий это побольше, чем сын человеческий. Ну, человек. כתוב שהוא עבר את הכל כמונו. Но написано, что он прошел все, как мы. בואו נפתח רגע את מרקוס פרק 14. Давайте я открою Марк 14 глава. כאן ישוע מגיע אל גן גתשמנים. פסוק. פסוק 34, זה גתשמני, הוא הגיע לגן, כן. 34 סטיך. תראו, אז בואו אני אסביר לכם כבר משהו, את ההתגלות שהייתה לי. דוויתי עם צ'צ'וט, פרשדי אביסנו, בוטי סמנוי, התקרוויניה כתוריה פלוצ'יל. ואחרי זה נראה איפה זה כתוב. ופתום מה פסמודרים גן אפיסן. כשישוע היה לצלב, Иисус был на кресте, когда? הוא נהפך לחטא. Он сам обратился в грех, грехом стал. החטאים שלנו הפרידו אותו מאלוהים. И наши грехи отделили его от Господа. ואז כבר לא היה לו את היתרון הזה. יתרון. פריבילגיה, לא הייתה לו את הפריבילגיה. И у него уже не стало привилегии быть. Шеху лелохет. Что он без греха тоже. Рега, он лелохет. У него не было греха. Кен, אבל החט שלנו בא עליו. И грех наш пришёл на него. החט של כל העולם. Грех всего мира. Бегазо אמר אלי אלי למה עזבתני. Поэтому он сказал: "Эли эли, почему ты оставил меня?" אז מה נשאר? И что осталось? רק נאמנות. Только верность. נאמנות כבן אדם חוטא. Верность даже когда Бог человек грешен. משהו בתוך ישוע. Это то, что есть в Иисусе. אמר, אני לא ארד מהצלב. Он сказал: "Я не сойду со Христа". כי אני אוהב אותם. Потому что я люблю вас. לא יותר כבן אלוהים. И я не сын Божий уже. לא יותר בלי חטא. И я уже не без греха. עכשיו אני כמוכם. И сейчас я как и вы. אני אעבור את הכל. Но я пройду все. אבל אני אנצח. И я преуспею. כי אני אוהב אתכם. Потому что я люблю вас. אהבה זה הכוח הכי גדול. И любовь это самая конкретная сила. אז сатан אמר לו. И сатана говорит ему. דרך בני אדם. Через людей, конечно. Терет мне от слав. Сойди со Христа. Наамин беха. И поверим в тебя. Веблешуа кварен коах ютер. И уже не было силы как бы. Эн ло это агана шела нохехут шел Элохим. И не было у него присутствия, покрытия, ничего уже. Ху ло бли хет. И он такой же, авал машу без греха. Машу бифним. И то, что осталось внутри. Амар ани эйе неэман. Он говорит: "Я буду верным". אז אתם מבינים? Вы понимаете? כן. Элохим סבל את הכל כמונו. И Господь он страдал как и мы. גם את הפירוד מאלוהים. Также отделение от Господа у него было. גם את החטא. И также грех был. כדי שנסתכל אליו. То есть потому что мы смотрим на него. כולנו בגדנו באלוהים. Все предали Господа. אז אנשים באו לבית ישועה ויצאו וחזרו. И люди приходят в наш центр בית ישועה, приходят, уходят. אבל גם אם לא, но если и нет, כולנו בוגדים באלוהים. Но мы все предаём его. ואנחנו צריכים להגיד מספיק. И но мы должны сказать: "Хватит". Анава, кротость. ונאמנות הולכים ביחד. И верность идут вместе. בעברית השורש של המילה אמונה ונאמנות זה אותו שורש. Корень на еврейском языке верности и кротости один корень. Это одно корневое слово. יש לי אמונה להזיז הרים. И у меня есть вера свергнуть горы в море. אז אלוהים אומר: "לא אכפת לי". Но Господь говорит: "Это меня не волнует". אני רוצה לראות שאתם נאמנים. Я хочу видеть, что ты верный. Элохим תעזור לי. Господь, помоги мне. להיות נאמן. Помоги мне быть верным. זה לא קל. Это не просто. נולדנו עם הטבע של אדם וחווה. Мы родились от Адама и Евы. עדיין יש בנו את גוף הבשר. И у нас איך? בשר, גוף הבשר, גוף החטא. נס פלוט גריחובנה. אבל גם נולדנו מאלוהים. Но также мы родились от Господа. Когда же не как мо Иешуа, чтобы мы были как и он. А сейчас тиру. Сейчас посмотрите. ברור שישוע היה לצלב, אלוהים עזב אותו. Ну, конечно, когда Иисус был на кресте, Господь оставил его. אבל אני מאמין שזה היה תהליך. Но я верю, что это был процесс. ואני מאמין שהתהליך הזה התחיל בגן גצ'מנים. Гатшмани. Гатсемани. Но я верю, что этот процесс пошел на сегодня еще. Бони крает пасук 34. На горе... На Гефсиманском суде. Маркус 14, пасук 34. Давайте посмотрим. Марк 14 глава, 34 стих. Тика. И сказал им... Нефиш или... И сказал им, душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте. ישוע בדיכאון? איסוס שטו בדיפרסיה? יכול להיות. может быть. כן. הוא היה בדיכאון. он был в депрессии, по судя по этим словам. כי הנוכחות של אלוהים התחילה לעזוב אותו. потому что присутствие Божье оно начало покидать его постепенно. אבל הוא ידע. и он знал. אני חייב להתפלל. אני חייב להתפלל. он знал, что я должен молиться. והוא אומר לתלמידים שלו. и он говорит своим ученикам. הם גם בדיכאון. אני также в депрессии. והדיכאון של ישוע התחיל להשפיע עליהם. И депрессия от Иисуса, она начала, конечно, переходить. הם התחילו להרגיש משהו פה לא מסתדר. Они начали чувствовать, что тут как-то не пошло устройство, которое они хотели. תישארו פה ותתפללו. И он сказал, останьтесь, пробудитесь, молитесь вместе со мной. Чтобы вам не было испытания, искушения. וישוע התפלל. И Иисус молился. מה רבה, אם אפשר. אם אפשר. если возможно. קח ממני את הכוס הזאת. Отец, возьми, если возможно, возьми эту чашу от меня. אבל לא רצון שלי, הרצון שלך. Но не моя воля, но твоя. ושלוש פעמים הוא חוזר ורואה את התלמידים ישנים. И трижды он возвращается, видит учеников спящими. הוא ניצח. Но он побеждает. עוד פעם. Еще раз. פחות כבן אלוהים. меньше сына Божьего. Он идёт в ту сторону, чтобы быть больше и больше человеком. И грех начинает поглощать его. הדיכאון בא עליו. Депрессия идёт. אבל הם לא התפללו. А они не молятся. Ученики. ישוע אמר, עכשיו תראו, אוקיי, זאת לא תיאולוגיה, אבל אמר, לא יכולתם להתפלל שעה אחת. Ну, я не хочу сейчас теологию развивать здесь, но он говорит, ну что, вы не могли молиться со мной час? Ну, может быть, из этого можно построить, что Бог хочет, чтобы мы молились час в день. Для чего? Чтобы быть верными. Мы слабы. И сатан приходит. И вон подруга улыбается тебе, глянь, шепчет тебе. Или сестре говорит, вон там брат улыбается тебе. И ты проходишь мимо бара. Или где наркотики продают. И все может перевернуться так, в секунду. И, друзья, практика есть такая, говорит, что мы люди, мы слабы. אני חלש. Я слаб. Олег דיבר בשבוע שעבר על ענווה. И Олег говорил ту неделю о кротости. כדי להיות בענווה. И чтобы быть в кротости. גם צריך להיות בתפילה. Также надо быть в молитве. כי השטן הכי אוהב לבוא דרך גאווה. Потому что дьявол приходит через гордость. מי הוא? Кто он? מה הוא אמר לי? Что он сказал мне? מה הוא חושב את עצמו? Что ты думаешь обо мне? То есть такие мысли возникают. Кто ты такой? Ты чего обо мне так рассуждаешь? Я покажу тебе. Я отвечу тебе, чтобы поняли, что у меня есть дело. Но Иисус говорит, молитесь. Час. Дух. Иисус говорит, дух бодр, плоть немощна. Да. Мне же надо понять все предложение. Иисус знал, что наша плоть это слабое место. עכשיו, сейчас. זה לא הכל שחור. לא הכל שחור. Но не, не все черное, не надо думать. אנחנו רואים אנשים נאמנים. Мы видим людей верных. רואים את יוסף. Видим Иосифа. דניאל. Даниила. הנביאים. Пророки. השליחים אחרי שישוע קם מהמתים. Апостолы после того, как Иисус воскрес. אנחנו לא אפסים. Мы не нули. אנחנו לא זבל של השטן, אבל... Мы не прах дьявола, по которому он ходит. אבל צריך להתפלל. Но надо молиться. וישוע אמר שלושה דברים על הצלב. Иисус сказал три вещи на кресте. הדבר הראשון שהוא אמר, первая вещь, которую он сказал, אלי אלי למה עזבתני? אלי אלי, почему ты оставил меня? הוא צעק. Он кричал. הבגידה שלנו באה עליו. Предательство наше пришло на него. הוא נהפך לבגידה. Он перешёл в это в предательство. הוא נהפך לחטא. Он перешёл в грех. אבל הוא נשאר נאמן. Но он оставался быть верным. הדבר השני שהוא אמר. И вторая вещь, которую он сказал. אלי בידך אפקיד רוחי. בידיים שלך אני שם את הרוח שלי. אלי, я Господь, я передаю свой дух в твои руки. Вторая вещь, которую сказал Иисус на кресте. זה מה שהוא עשה בגצ'מנים. Это то, что он сделал ещё там в Гефсиманском саду. היה לו קשה. Было ему тяжело. אז הוא שם את החיים שלו בידיים של אלוהים. Но он отдал свою жизнь в руки Господа. וגם כשלנו קשה. И нам также тяжело. אז אנחנו צריכים להגיד, אלוהים, אנחנו רוצים להיות נאמנים. Но мы должны сказать, Господь, мы хотим быть верными. אנחנו שמים את החיים שלנו בידיים שלך. Мы отдаём свою жизнь в руки твои. והדבר האחרון שהוא אמר. И последняя вещь, которую сказал Иисус. נגמר. Свершилось по-русски. נשלם כולה. יש כמה מילים בעברית. כולה, זה בא מהמילה הכל. הכל, да. Всё, свершилось. הכל נגמר. Всё закончилось. אז אני רוצה להגיד לכם. И что я хочу сказать вам. אחרי המוות. После смерти. יש ניצחון. Есть победа. אנחנו חייבים לעבור דרך מוות. Но нам надо пройти дорогу через смерть. זה המבחן של הנאמנות שלנו. Это экзамен нашей верности. אלוהים אומר, יש לך אמונה? Господь говорит, есть у тебя вера? תראה לי אותה דרך הנאמנות שלך. Покажи через твою верность. או כמו שיעקב אמר, דרך המעשים שלך. Как Яков говорит, покажи через свои дела. המעשים מראים נאמנות. Дела, они показывают о твоей верности. וביום השלישי ישוע קם. И в третий день Иисус воскрес. כאלוהים. כמו אלוהים. Как Господь. בגוף רוחני. В плоти духовной. המבחן נגמר. В новой плоти и экзамен закончился. הצלב נגמר. Крест закончился. המוות נגמר. Смерть закончилась. והניצחון הסופי. И победа окончательная. יבוא גם בחיים שלנו. И приходит также и придёт в нашей жизни. מה אלוהים רוצה? Что Господь хочет? שנהיה נאמנים עד שנמות. До той поры, что умрём, нам надо быть верными. За кол. Это всё? Ну, кол как пошут. Это не просто. אבל Но. אפשר. Можно. אני כמעט מסיים, אני אומר עוד פעם. Я почти заканчиваю. נסתכל אל ישוע. Давайте ещё раз он говорит, давайте смотреть на Иисуса. שעבר את המבחן כמונו. Как который прошёл практику, как и мы, экзамен. בלי הנוכחות של אלוהים. Даже без присутствия Божия. Ну там на кресте. לנו היום יש את הנוכחות, אני מאמין, אני רוצה להגיד לכם משהו, אולי זה מוזר, אני מאמין שלנו היום יש את הנוכחות של אלוהים. У нас сейчас есть присутствие Божие. יותר ממה של ישוע היה על הצלב. Может это покажется странным, но больше, чем Иисус, когда был на кресте. Сейчас. כי שם הוא נהפך לגמרי לחטא. Он, поймите, он окончательно перешел в грех, он стал как сам грех. כל הלכלוך של העולם בא עליו. Вся грязь мирская, она на него свалилась. אבל אנחנו כבר קיבלנו את החיים שלו. Но мы получили жизнь его. אם ישוע עשה את זה. И если Иисус это сделал. אז בואו נסתכל אליו. Давайте смотреть на него. הוא עבר את הכל בלי חטא. Он все это прошел, но без греха. И написано, что он плакал Господу со слезами. Он кричал Богу. И Господь спас его. Сегодня я хочу, посмотрите. Давайте мы, я также хочу, чтобы мы начали молиться, как и на следующей, на той неделе было. Оставим открытый микрофон. Давайте только не будем делать это, типа, как дешево это, и, да, и гамми-бамама шва цыгаки. И со сцены какое-то представление, давайте поймем. Зема бамазе беседер, авал боу накдиш от памет ахаим шену ле Элохим. Давайте осветим нашу жизнь Господу. Авал рак им анахну беймет миткавним лезе. Но если мы на самом деле желаем этого. Боу не от пам נחליט להיות נאמנים עד המוות. Аллилуйя. Давайте еще раз попробуем, встанем в этот процесс, чтобы быть верными до смерти. והדבר האחרון שאני רוצה להגיד. И еще одна вещь, которую я хочу сказать. כשאדם וחווה בגדו באלוהים, когда Адам и Ева предали Господа, הם גם יד בגדו אחד בשני. Они также предали друг друга. כשקין בגד מאלוהים, и когда Каин предал Господа, ומיד רצח את אח שלו, он тут же убил своего брата родного. זאת אומרת, כשאנחנו בוגדים באלוהים, это говорит о том, что когда мы предаем Господа, אנחנו גם בוגדים אחד בשני. И мы также предаем друг друга. וישוע אומר לנו, אנחנו עיוורים. Иисус нам говорит, вы слепы. אנחנו ערומים. Вы голы, раздеты. ואנחנו רוצים שהוא ילביש אותנו. Но мы хотим, чтобы Он одел нас. И чтобы Он дал нам помазание, чтобы мы свои глаза помазали. Написано. И я, говорит, стучу, рядом с двери стою и стучу. И кто откроет эту дверь, и я войду. И я буду вечерять с Ним, а Он со мной.